Det vi hørte der betyr at den norske rekordklubben av 1975 på lufta igjen. Klubben som aktivt går inn for å få samtlige rekorder i Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter. Vi har nå gjennom 9 programmer fulgt klubbens formann Nalle Grabyl, hans bror Bror Grabyl og Nalles kone Nelly Grabyl i deres mange spennende verdensrekordforsøk. Og siden det i denne omgang er siste gang vi har Nalle Grabyl her i studio, er det naturlig med en liten oppsummering, synes jeg. Har dere nå klart å få alle rekordene i Guinness rekordbok over på norske hender eller føtter? Ja, i hvert fall det viktigste, og da især på norske føtter. Kunne du spesifisere dette litt? Ja, blant klubbens medlemmer har vi nå blant annet verdens største fotgjenger. Jaha, og den gamle rekorden, den hadde vel amerikaneren Robert Pershing Wadlow, som var 2 meter og 72 høy. Hvor høy er så rekordklubbens fotgjenger? Ja, nå går jo ikke dette på høyden, det går på antallet. På antallet? Ja, vi har beviselig verdens 2 største fotgjenger. Den ene gjengen består av 75 føtter, den andre av 65. Ja, du mener par føtter, det går vel ikke an med ulike tall? Nei, det er en av gutta som ikke kan bestemme seg, han står med én fot i hver gjeng. Ja, men etter gjengs oppfatning så kan jo ikke dette regnes som verdens største fotgjenger, vet du. Jo, i hvert fall etter vår gjengs oppfatning. Nei, men du, Nalle, har dere satt noen flere verdensrekorder? Ja, selv satte jeg for eksempel verdensrekord i å skrive på dugg her for en måned siden. Skrive på dugg? Ja, egentlig skulle jeg ha satt rekord i å skrive på rim, men så ble det plutselig varmere i været. Nei, nei, Nalle, det holder ikke det der heller, vet du. Men jeg har i hvert fall satt verdensrekord i å pusse nesen. Å ja, den gamle rekorden da, han pusset jo nesen sammenhengende i 4 døgn og brukte til sammen 469 lommetørkler da. Hvor mange brukte du forresten? Nei, jeg brukte samme fila hele tiden, ja. Åh? Men gjengjeld gikk det med 75 bokser med pussemiddel. Ja, du, nå er jo nesa di riktignok blitt veldig fin og blank, Nalle, men jeg tror ikke den rekorden blir godkjent av Guinness rekordbok heller. Ja. Ikke den heller, men de må i hvert fall godta med en rekord i mursteinskast som vi satt her i forrige uke. Å ja? Da slo jeg nemlig Robert Gardners gamle rekord som lød på 41 meter og 35 cm. Ja, jeg tillater meg å tvile på det også igjen, Nalle, men hvor tung var steinen da? Nøyaktig like tung som Gardners, 2,25 kilo. Ser du det, ja? Det høres jo lovende ut dette her, men hvor var du gjorde dette kastet da? Fra toppen av det nye SAS-hotellet i Oslo. Og det er beviselig flere meter høyere enn Garners gamle rekord. Selv om det trekker fra 1,80. Trekker fra 1,80? Ja, han som fikk den i hodet var nemlig 1,80 høyere. Ja, du, Nalle, du, han Garner, vet du, han kastet stenen bortover, vet du, ikke sant? Kastet han 41 meter bortover? Ja. Det er helt umulig. Det må være verdensrekord. Ja. Men har du satt noen nye verdensrekorder i det siste du, da, Nalle? Skal vi se. Jo, jeg holdt nesten på å glemme den nye verdensrekorden min i flaggstangsitting. Ser du det, ja? Jeg slo den gamle rekorden med 5 timer. Ja, jeg håper du har bevis denne gangen, da. Jeg har til og med bildet av det. Se her. Se her, ja. Det var flott, skal vi se. Farver og greier. Ja, der ser du kona, Nelly, vet du. Ja, og det er vel din bror, vil jeg. Det tror jeg, og så ser du den store klokka i bakgrunnen der. Ja, ja. Den viser hvor lenge jeg har sittet, da, vet du. Akkurat, ja, riktig, men akkurat. Du, Nalle? Ja, hva er det? Hvor høy er egentlig den flaggstangen du sitter på, du? Ja, den er vel en 50-55 centimeter, ikke? Ja, det var det jeg tenkte. Du vet, den rekorden er like ugyldig som da du forsøkte å sette verdensrekord i å gå på line, vet du. Det skjønner jeg ikke. Ja, slik du gjorde den gang, vet du, kunne du jo like gjerne ha brukt en krittstrekk, men du, Nalle, vil dette si at dere i rekordklubben i løpet av 4 måneder ikke har klart å sette en eneste verdensrekord? Tja, hva skulle nå det være da? Ja. Skal vi se. Nei, vent, nå hadde jeg nesten glemt den fantastiske verdensrekorden som jeg satt i går. Sier du det? Ja, hvor satt du den da? Nei, du var ikke hjemme, du, så jeg satt den rett utenfor døra di. Var det den gule som sto på trappen? Ja, men... Ja, men den spiste vi til middag i går, den. Og nå, en engelsk rekord. To know you is to love you. But to know me is not that way, you see. Yet you made me, yeah, so that my love for you grows endlessly. When I am sad and feeling down, you always comfort me. When I am sad and feeling down, you always comfort me. Vi hørte 1 minutt og 36 sekunder av To Know You Is To Love You, fremført av Thelma Houston og Pressure Cooker.